السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سلنا سلام متم صلى الله عليه وسلم سمبابنا أهل زاكي نما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا أتكيفيتا كتكنجيا يوم فكسيكو يوم الشو. تميتم قلزا آية كتك سورة آل عمران أي نبالي ناني الله سبحانه وتعالى نسيما كتك آية هيو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Ewe Mola wetu, usizipotoe na kuzipotosha nafsi zetu baada ya kuwa umetuongoza. Wahab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwako wewe rahma. Innaka antal wahhab, hakika wewe ndiye mtoaji, ndiye mpaji. Aya hii imetajwa katika suratu Ali Imran aya nambari 8. Ayuha nasu ibadallah, aya hii kama walivyotaja mufassirun imezungumzia masala ya fitna, ambapo mtu anaweza akaiacha dini yake akaingia katika dini nyingine, au mtu anaweza akaacha msimamo alionao akaingia katika msimamo mwingine. Na hili linakuja katika wakati wa mwisho kabisa wa uhai wa mwanadamu. Hizi ni fitna zinazomtokezea mtu wakati wa kufa. Wakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasta'idha billahi min arba, na hivyo hivyo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam tujikinge kwa Allah kutokamana na mambo manne, na akatufundisha mambo hayo tuyasome katika tahiyat. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua aliyotufundisha tuisome ni kuomba katika tashahud: Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar. Katika riwaya imekuja: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min fitnati almasihi ad-dajjal. Haya ni mambo manne ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam tujikinge kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya fitna zenye kutokezea katika mambo hayo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuombe sisi, tumwambie Allah, Allahumma ewe Allah, inni a'udhu bika min adhabin nar, hakika yangu najikinga kwako kutokamana na adhabu ya moto, wa min adhabil qabri, na kutokana na adhabu ya kaburi, wa min fitnatil mahya wal mamat, na kutokana na fitna ya uhai na umauti, wa min fitnatil masihi dajjal, na kutokana na fitna za masihi dajjal. Haya ni mambo manne mazito ambayo fitna zake ni nzito, zaweza kumtokezea mja, fayusbihu mu'minan wa amsa kafiran, asubuhi akawa mu'min na jioni akajikuta ameshakuwa kafir, au ameishi katika maisha ya hali ya muumini lakini akafa hali ya kuwa nje kabisa ya imani. Tunajikinga kwa Allah kutokamana na fitna hizi nne. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam allama ashaba, aliwafundisha masahaba zake waseme, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, tena katika njia talqin anawatamkisha, semeni Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, ewe Allah, hakika yangu mimi najikinga kwako kutokamana na adhabu ya kaburi. Masahaba walikuwa wanasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, kisha anawaambia Mtume waseme tena Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, na wao wanasema Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, kisha anawaambia waseme tena Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min al-ma'thami wal maghrib, min al-maghribi wal ma'tham, semeni ewe Allah, twajikinga sisi kwako kutokamana na adhabu ya jahannam. Na wao wanasema maneno hayo, ewe Allah, twajikinga kwako kutokamana na fitna za uhai na fitna za wakati wa kufa na fitna za madeni na madhambi. Na wao maswahaba walikuwa wakiiga hivyo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, maadamu uko hai usijiaminishe, bado waweza kutokezewa na fitna muda wote, ikakutoa katika taa ikakuingiza katika maasi, muda wote ikakutoa katika imani ukaenda mbele ya Allah tabaraka wa taala ukiwa ni mja muovu. Idhan almu'minuna yad'una rabbahum laylan wa nahara, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Waumini wanamuomba Mola wao Allah, wanamwambia Rabbana, Mola wetu, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, usizipotoshe na kuzipotoa nafsi zetu baada ya kuwa ulituongoza umetufanya kuwa ni waumini, baada ya hapa usizipotoshe tena nafsi zetu. Wa hab lana min ladunka rahma, natupe sisi kutoka kwa wewe rahma, innaka antal wahhab, hakika yako wewe ndiye mpaji. Hii ndiyo dua ambayo waumini wanamuomba, na wanamuomba kwayo Allah subhanahu wa ta'ala awadumishe katika imani na asiwapotoshe na kuwapotoa na wakawa vingine kinyume na vile walivyokuwa mwanzo. Wa akthara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yad'u Allah wa yas'aluhu thabata, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikithirisha mno kumuomba Allah na kumtaka Allah thabati katika dini, adumu katika dini maadamu yuko hai, bado hakujiaminisha. Akhraja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah min hadithi Aisha radhiyallahu anha, ametaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah katika hadithi mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yakula ya muqalliba al-qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pamoja kwamba ni mtume wa Allah na ujumbe umetumwa kwake lakini mara nyingi alipokithirisha kumwomba Allah anamwambia ewe Allah ya muqallibal qulube, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thabbit qalbi ala ta'atik, uthibitishe moyo wangu katika kukutii wewe. Na hadithi aliyotaja Anas ibn Malik radiyallahu anhu alikuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya muqallibal qulube thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, ithibitishe nyoyo yangu katika dini yako. Alikuwa akiomba hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha anasema fakultu, mimi nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Rasulullah innaka tukthiru an tad'u hadha ad-du'a fahal takhsha, ewe Mtume wa Allah, wewe wakithirisha mno kuiomba dua hii mara kwa mara, wasema ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ithibitishe nyoyo yangu katika taa yako. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, nithibitishe mimi katika dini yako, nisiwache Uislamu. Fahal takhsha, waogopa? Wewe ndo Mtume wa Allah, ujumbe na risala imetumwa kwako, itakuwaje uwache dini uwe dini nyingine? Itakuwaje uwache msimamo uingie msimamo mwingine, na wewe ndo Mtume wa Allah? Je, waogopa hilo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamwambia mama Aisha radhiallahu anha, wa ma ya'manni ya Aisha, ni lipi la kunipa mimi amani ewe Aisha, wa qulubu al-ibadi baina isbi'aini min asabi al-jabbar yuqallibuha haythu yasha, na nyoyo za waja wote, nyoyo za viumbe wote zipo kwenye vidole viwili katika vidole vyake Allah, anazibadilisha vile anavyotaka yeye. Aweza akamua tu mimi nikawa kafir? Aweza akamua mimi nikawa kadha? Mimi lipi la kuniaminisha mimi ewe Aisha, na nyoyo za waja zipo katika vidole viwili, anazigeuza vile anavyotaka yeye. Idha arada Allahu an yuqalliba qalba 'abdin qallabahu, tume akamwambia mama Aisha, Allah akitaka kubadilisha moyo wa mja wake anaubadilisha. Leo anaonekana mtu wa msimamo vizuri kabisa katika dini, lakini Allah akitaka kubadilisha moyo wa mja aweza kubadilisha. Ghafla mtu akaonekana katika mandhari ambayo hakuwa nayo hapo mwanzo. Akhraja al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah an abi min hadith abi Huraira radhiyallahu anhu, ametaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika hadithi abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi amali ahli janna thumma yuqtamu lahu bi amali ahli an-nar. Ametaja al-Imam Muslim hadithi nambari 2651, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, innar rajula, hakika ya mtu, la ya'malu amala ahli al-janna, la ya'malu zamana tawila bi amali ahli janna, anaweza umri mrefu akautumia kufanya matendo ya watu wa peponi, akawa imara katika taa, akatumia umri mrefu matendo ya watu wa peponi kuyafanya. Kisha mtume anasema thumma yuftamu lahu bi amali ahli nar, kisha maisha yake uhai wake ukahitimishwa kwa kufanya kitendo cha watu wa motoni. Anaweza kadumu katika taa, lakini uhai wake, mwisho uhai wake, akafa akiwa anafanya kitendo cha watu wa motoni. Hii ni moja ya kuonyesha kwamba mtu aweza kudumu katika imani, lakini akabadilika akaenda kwa Allah kinyume na vile ambavyo watu walimdhania. Wa mimma akhraja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari, hadithi nambari 2698, an Sahal bin Sa'd, kutoka kwa Sahal ibn Sa'd, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-janna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi hii, hakika ya mja anaweza akafanya matendo ya watu wa peponi, akakithirisha matendo hayo, wa huwa min wa innahu min ahli an-nar, kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni. Anaweza kadumu na matendo ya watu peponi mengi, lakini kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni. kisha nasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ya'malu 'amala ahli al-janna, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-janna, mja anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni lakini kumbe ni mtu wa peponi. Wa ya'malu 'amala ahli al-janna, na anaweza akafanya matendo ya watu peponi, wa innahu min ahli an-nar, lakini kumbe mtu huyo ni katika watu wa motoni. Kisha mtume akasema innamal a'malu bil khawatim. Kwa nini matendo yanazingatiwa? Unamaliziaje? Mwisho wako umehitimishwa vipi? Na ndio maana as-salaf walikuwa kimuomba Allah tabaraka wa taala awape mwisho mwema. Wallahu yatawalla sarai. Ndugu zangu katika imani, hii ndiyo hali ilivyo. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam katika fitna alizotukinga nazo, alizotuomba nazo tujikinge kwazo kwa Allah, ni fitna ya wakati wa kufa. Bado hujafa wewe, wakati wa kufa kuna fitna nzito zaweza kumbadilisha mja katika imani, zikampeleka katika kufru na akakutana na Allah tabaraka wa taala akiwa katika hali ya ukafiri. Ayuha nasu ibadallah, dhakara al-imam Shamsuddin Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala atharan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah katika At-Tadhkira, kitabu chake At-Tadhkira, ametaja athari. Anasema Al-Imam Al-Qurtubi, ruwiya 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, imepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna al-'abda idha kana 'inda al-maut, mja atakapokuwa ule muda wa kufa kwake, roho yake yataka kuondoka sasa, qada indahu shaytanan, watakuja mashaitani wawili wanakaa mbele yake, watakuja mashaitani wawili wakati mja anakaribia kuiacha dunia kuelekea ulimwengu mwingine, watakaa mbele yake, alwahidu an yamini, mmoja atakaa upande wake wa kuume, kisha mwingine walakhar an shimali, mwingine atakao upande wake wa kushoto. Kisha kasema mtume walladhi an yaminihi, yule ambaye yupo upande wake wa kuume, ala sifati abihi, ukimtazama vizuri yeye maiti akimwangalia yule huyu anayekaribia kufa, anamwona huyu ni baba yangu mzazi, yupo kama vile baba yake mzazi. Yakulu lahu, anamwambia mtoto wake muda ule anakaribia kufa, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi, inni kuntu ilayka shafiqan walaka muhibban, mimi nilikuwa na mapenzi ya dhati na wewe, mapenzi ya mzazi kwa mwanawe, lakini leo mwanangu wewe wafa, sasa ashumu kama baba yako ashakutangulia kufa kabla yako, ile siku wafa aja anakuambia mwanangu wewe hapa uwezi kuishi tena, wafa, waondoka leo duniani, mimi nilikuwa baba yako na mapenzi makubwa na wewe, nimekufa kabla yako, nimekutangulia kufa kabla yako, walakin mut ala dini nasrani, mimi baba yako nakuambia mwanangu kipenzi, kufa katika dini ya Ukristo, fa huwa khairul adiyani inda Allah, hiyo ndiyo dini bora mbele ya Allah kuliko dini zote, nimetangulia kufa kabla yako, nimeyaona hayo. Walladhi an yasari, na yule aliyekuwa upande wake wa kushoto, ala sifati ummi, anakuwa ukimtazama vizuri maumbile yake na sauti yake na kila kitu chake, ni kama mama yake mzazi huyu anayekaribia kufa. Takulu lahu, watamwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, innahu kana batni laka wi'aa wa thadi laka siqaa wa fakhdhi laka wifaa, mut ala dini al-yahud fa huwa khairu al-adiyan, ewe mwanangu kipenzi, mimi siwanijua mama yako mzazi, mapaja yangu yalikuwa ndiyo sehemu yako ya kuegeshea, chuchu yangu ndio ilikuwa kinywaji chako wewe, tumbo langu ndio ilikuwa hifadhi yako wewe miezi tisa, kwa mapenzi ya dhati ukasema hakuna kama mama, leo wafa mwanangu, uondoke ulimwengu huu, kwa uchungu naosikia, nimeona bora nije hapa kabla hujaondoka, na kuna sinji mwanangu, kufa katika mila ya Kiyahudi, hiyo ndiyo dini iliyokuwa bora kabisa. Huu ni wakati wa mja anakaribia kuondoka duniani kwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, dhakara Abu al-Hasan al-Qabisi rahimahullahu taala fi sharh risalati ibn Abi Zaid, al-Imam Abu al-Hasan al-Qabisi ametaja katika risala inayoitwa Risala ibn Abi Zaid, amesema dhakara Abu Hamid, ametaja Abu Hamid fi kitabi kashfu al-ulum al-akhirah, katika kitabu alichoelezea kuiweka wazi elimu ya akhira. Anasemaje Abu Zaid? Anasema hivi rahimahullah, fa inna al-abda inda istiqrari an-nafsi fi taraqi, anasema mja atakapokuwa katika sehemu ya kutulizwa kwake yeye nafsi yake, yani roho wakati yavutwa yatolewa, ikifika katika mifupa ya mabega inasimamishwa. Atakapofika hapa sasa, roho imeshasimamishwa katika mifupa ya mabega, na wakati ule malaika wanamwambia kalla idha balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati saqu bisaq ila rabbika yawma idhin al-masaq, wakati ule anaambiwa kalla sivyo, idha balagati taraqi, roho itakapofika katika mituringa yani mifupa ya mabega, waqila man raq, ataambiwa yule ni karibia kufa, nani wa kukutibu leo, yuko wapi daktari tabibu mwenye kukupa dawa ukapona na maradhi haya, nani professional katika tiba akurudishie uhai wako leo. Waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq, na huyo kiumbe anajua kabisa huu ndio muda wa kuacha dunia, ndio muda wa kuacha wanangu, ndio muda wa kuacha familia yangu, ndio muda wa kuacha ndugu zangu, ndio muda wa kuachana kabisa na dunia, sitoiona tena dunia. Waltafati saqu bisaq, atageuka kulia na kushoto, huenda kuna msaada wa ziada atakaokuja. Ila rabbika yawma idhin al-masaq, anachokiona ishara anazoziona, anaona leo hakuna, sitolala tena ndani ya nyumba yangu, zaidi nitakwenda kulala katika ulimwengu. Sasa anasema itakapofika roho katika mitulinga hii imesimamishwa, baina al-istiqrari wal irtifaa, baina ya kusimamishwa na kuondoshwa tena, kabla roho haijachukuliwa tena, anasema al-Imam Abu Zaid, anasema tu'radu alayhi al-fitan, hapa ndipo fitna mje zinamjia sasa, hapa ndipo fitna zinamtokezea. Sheitani anakamilisha kazi yake kwa huyu mja, anakuwa yuko bize zaidi na huyu kuliko waliokuwa hai. Anasema al-Imam Abu Zaid, wadhalika anna iblisa kad anfadha awanahu ila hadha al-insani khasa, na hiyo ni kwa sababu iblisi sheitani anawafukuza wasaidizi wake wale anaosalina, anawaambia nendeni maalumu kwa fulani bin fulani, au wengine kwa sababu bado ndio kuishi kwa maana siku zingine, huyu anaikaribia kufa, nendeni kwanza kwake maalumu kwa ajili yake. Anasema al-Imam wasta'malahum alayhi wa wakkalahum alayhi, wao anawakilisha, anawatumia kwa idhidi ya huyu mja anayekaribia kuondoka katika ulimwengu huu wa dunia. Kisha anasema al-Imam Abu Zaid, fayatuna al-mar'a wa huwa ala tilka al-hal, watamjia mja akiwa katika hali ile ile ya roho kufika katika mifupa mabega. Hawa mashaitani pia wanakuja, fayatamathaluna lahu fi surati man salaf min al-ahbabi al-mayitin al-balighina lahu an-nafs fi dari dunya, watamjia kiumbe huyu, lakini watakwenda kwa sura gani? Watakwenda kwa sura ya wale rafiki zake vipenzi waliotangulia kufa kabla yake. Wale rafiki zake vipenzi wale mashayatini wanakuja kwa sura zao. Kama rafiki yako fulani ashatangulia kabla yako, siku ya kufa anakuja, lakini sheitani anakuja kwa sura yake. Wanakuja kumletea nasaha mtu huyu. Akawataja Abu Zaid akasema kalabi, kama vile sura ya baba wanachukua, wal akhi na sura ya ndugu wanachukua, wal ummi na sura ya mama yako wanachukua, wasadiqi alhamim na rafiki kipenzi, wale marafiki zako vipenzi wale pia wanabeba sura zao wanakuja kwako. Washakutangulia kufa, na unajua kabisa huyu tulishazika, nilishahudhuria mazishi tulishazika, lakini siku ya kufa wanakuja na wao wanabeba sura zao. anasema katika kuelezea swala hili, fayakuluna la, wale watu wanamwambia huyu mtu, anta tamutu ya fulani, sasa hivi ndo wafa we fulani, we ndo wafa hivi. Ukisikia sisi tulikufa tufahamu hali, na wewe sasa hivi ndo wafa watufuata sisi huku tulikokuwa. Wanahnu kad sabaqnaka fi hadha ash-sha'n, na sisi tumekutangulia wewe katika jambo hili la kufa. Tumekufa kabla yako, mimi sionijua. Nimekufa kabla yako. Lakini tunakuambia wewe mut yahudiyan fa huwa ad-din al-maqbul inda Allah. Kufa katika dini ya Kiyahudi ndio dini inayokubaliwa mbele ya Allah. Hii ndio nasaha tunakuambia wewe. Wewe umeishi duniani huko ukujui. Sisi tumekufa kabla yako, tumeyaona ya huko. Mayahudi huko ndio waliokubaliwa mbele ya Allah upate salama kufa katika mila ya Kiyahudi. Ayuha nasu ibadallah, watu wanatofautiana. Mwingine ana imani thabit, fa in sarama, ikiwa alikuwa na imani thabit akawapuuza wale wa aba na akakataa, jaa al-akharun, watakuja wengine, watakuwa sura za wengine wasiokuwa wale. Waqalu lahu mutnasraniyan, watamwambia kufa ukiwa ni Mkristo. Fa inna dina al-masih, fa innahu dinul masih, kwa sababu huo ndio dini, ndio dini ya Masihi. Wa qad nasakha Allahu bihi dina Musa, na Allah ameifuta dini ya Musa kwa dini hiyo. Fa yadhkuruna lahu aqaida kulli milla, watamtajia itikadi za mila nzima, kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili, ili upate salama, acha Uislamu. Na yeye anayekufa kiwaangalia kweli ni kweli, huyu fulani shamzika, huyu fulani ashanitangulia kufa kabla yangu. Fa inda dhalika, anasema al-Imam Abu Zaidi, anasema na wakati huo, yuzighu Allahu man arada zaigha, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anamwacha apotee yule anayetaka kumpoteza. Wa huwa maana kaulihi ta'ala, na hii ndio maana ya kauli yake Allah aliposema, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Mola wetu usizipotoshe na kuzipotoa nafsi zetu baada ya kuwa umetuongoza. Wa hab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwa wewe rahma, innaka antal wahhab, hakika yako wewe ndiye mpaji. Dhakara ba'd al ulama, umetaja baadhi ya wanawachuoni kwamba anna al-muqtabara, yule anayekaribia kufa yule anashikwa na kiu kikali, fayatihi iblisu bima'in baridin, Ibilisi anamjia na maji ya baridi, anamwambia hakuna kilichokuwa wewe zaidi ya kiu. Na kweli mtu anapokufa mate, sehemu ya mate inakauka ili roho ipate kupita. Anamwambia taja neno fulani katika mambo ya kufuru Uislamu na Muhammad, apewe yale maji. Hapa ndipo baadhi ya watu wanaacha misimamo ya sawa, wanaingia katika dini zingine na wanakufa. Tunahesabu kwamba wamekufa Waislamu, kumbe wameacha msimamo wa dini ya Uislamu wakati wa fitna hizi za wakati wa kutoka kwa roho. Ayuha nasu ibadallah, tumalize na hili. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala inda tafsiri hadhihi al-aya, Al-Imam Al-Qurtubi wakati akitafsiri aya hii aliposema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ay inda al-maut, al-maqsud anasema usizipotoshe nafsi zetu wakati wa kufa. Waqad hadaitana min qabli, hali ya kuwa umeshatuongoza sisi, umetupa hidayah tukawa ni waislamu, tukawa ni watu wenye kujitambua katika dini kabla ya muda huu wa kufa. Fa idha arada Allahu bi'abdihi hidayatan wa tathbitan, Allah akitaji mja wake kumpa mwongozo na kumpa thabati na imani yake, ja'atuhu rahma, basi itamjia yeye rahma. Na ile Allah aliposema wa hab lana min ladunka rahma, na tupe sisi kutoka kwa wewe rahma. Rahma ni nini? Wakasema baadhi ya mufassiri ai malaku Jibril, maana yake atakuja malaika Jibril, fayatrudu haula ash-shayatin, atawafukuza mashayatini wale na atawaambia kwamba wale ni maadui zako na wala sio ndugu zako. Kisha Allah tabaraka wa taala atamlakinisha, atamwezesha mja huyo kutamka kalimatu tauhid, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.